Gramy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 6 osób zatrzymanych przez CBA, m.in. były wiceminister skarbu. Chodzi o prywatyzację spółki Ciech. Na początku marca eksperci rozpoczną pracę nad rozwiązaniem problemu działalności Jugendamtów. W serwisie też zaproszenie do konkursu na polski przebój roku. CBA zatrzymało 6 osób w sprawie reprywatyzacji spółki Ciech w 2014 roku. Chodzi m.in. o byłego wiceministra skarbu w rządzie PO-PSL Pawła T. O szczegółach Karol Surówka. Sprawa dotyczy nadużycia uprawnień dla prywatnego zysku i wyrządzenia szkody na rzecz Skarbu Państwa. Oprócz byłego wiceministra skarbu zatrzymano 5 osób, które były zaangażowane w reprywatyzację spółki Ciech, mówi Piotr Kaczorek z CBA. Ówczesny radca ministra, wysocy urzędnicy z Ministerstwa Skarbu oraz 2 ekspertów z firmy finansowej. Sprawę tę skomentował rano w radiowej jedynce wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jego zdaniem w wyniku reprywatyzacji spółki Ciech Skarb Państwa poniósł bardzo dużą stratę. Z jednej strony informacja dobra w sensie takim, że no państwo działa i to zdecydowanie. Natomiast smutna, jeżeli pojawiają się urzędnicy. Do reprywatyzacji spółki Ciech doszło w 2014 roku. Pakiet kontrolny od Skarbu Państwa kupiła spółka KI Chemistry z grupy Kulczyk. Według CBA spółkę sprzedano po zaniżonej cenie. Śledztwo w tej sprawie trwa od 2016 roku. Zabezpieczono m.in. dokumenty w kilku firmach i u osób, które brały udział w procesie reprywatyzacji. Karol Surówka, Polskie Radio. 5 marca polscy i niemieccy eksperci rozpoczną pracę nad rozwiązaniem problemu działalności Jugendamtów. Chodzi o stworzenie przepisów jak najbardziej zabezpieczających dobro dziecka, którym zainteresuje się niemiecki Urząd do Spraw Dzieci i Młodzieży, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Zupełnie nowe regulacje dotyczące rodzin polskich dzieci, które są umieszczane w różnych placówkach, gdzie czasami zdarza się, że nie mogą nawet mówić w języku polskim. Boli bardzo naszych rodaków, że do takich sytuacji dochodzi, że dziecko, obywatel polski jest umieszczane na przykład w rodzinie niemieckiej. Także mam nadzieję, że będziemy w stanie wypracować zupełnie nowe regulacje. W Niemczech mieszka około 800 tysięcy Polaków mających wyłącznie polskie obywatelstwo, a osób, które mają podwójne, około 1,5 miliona. Ministerstwo Sprawiedliwości interweniuje wtedy, gdy są oni pozbawiani praw do wychowywania własnych dzieci. W Bernie w Szwajcarii marszałek Senatu Stanisław Karczewski odsłoni tablicę upamiętniającą dyplomatów zaangażowanych w ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej. Uhonorowani zostaną Aleksander Ładoś, Konstanty Rokicki, Juliusz Kil i Stefan Ryniewicz. Konstanty Rokicki był konsulem w czasie II wojny światowej. Kil jego współpracownikiem. W latach 41-43 dyplomaci na masową skalę podrabiali paszporty krajów Ameryki Łacińskiej, które pomogły ocalić polskich Żydów z Holokaustu. Dyplomaci działali pod ochroną ambasadora Aleksandra Ładosia i jego zastępcy Stefana Ryniewicza. Na wielu dokumentach z tego okresu można rozpoznać pismo Rokickiego. Zdaniem marszałka Stanisława Karczewskiego odsłonięcie tablicy poświęconej dyplomatom to bardzo ważna uroczystość. Uratowali kilka tysięcy Żydów z getta warszawskiego. Warto pamiętać i warto wiedzieć, że były tego typu działania. Warto mówić o tej historii. Tablica będzie w językach angielskim i niemieckim. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do konkursu na polski przebój roku zapraszają wokalistów, muzyków i wydawców Polskie Radio i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. Do 2 kwietnia można zgłaszać niepublikowane wcześniej piosenki. Do udziału w konkursie zachęca wiceprezes Polskiego Radia Mariusz Staniszewski. Warto wystartować, ponieważ poza samą nagrodą pieniężną będzie też potężna promocja w Polskim Radiu. Chodzi o to, żeby artyści stworzyli takie utwory, abyśmy mogli je w Polskim Radiu z całą przyjemnością promować. Wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAIKS Michał Komar dodaje, że do konkursu może zgłosić się każdy. Być może okaże się, że wspaniałą piosenkę napisze jakiś młody człowiek, kompletnie nieznany i który zrobi wielką karierę. Dzięki tej piosence bardzo bym się cieszył. Konkurs zorganizowany został z okazji 100-lecia działalności ZAIKS-u, mówi wokalista, autor tekstów i kompozytor Sławek Wierzcholski. Chcielibyśmy, żeby to była piękna pieśń, która przejdzie do historii polskiej muzyki rozrywkowej. Wyniki konkursu w czerwcu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A nagroda pieniężna to 100 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno i wszędzie może przelotnie padać, na wschodzie śnieg, w centrum i na zachodzie także deszcz ze śniegiem i marznąca mrzawka, nad morzem porywisty wiatr. W Augustowie -1 stopień, w Olsztynie, Lublinie i Rzeszowie +1, w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie i Kielcach 2, w Krakowie i Katowicach 3, a w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 4. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Verve z zapożyczeniem od Stonesów na początek drugiej godziny naszego spotkania. I teraz już pora na płytę tygodnia. To jest płyta grupy Franz Ferdinand. Ukazała się w ostatni piątek, Always Ascending. To jest piąty studyjny album tej szkockiej grupy. A w międzyczasie, w 2015 był jeszcze taki, była taka formacja FFS, czyli Franz Ferdinand i zespół Sparks. Ale od poprzedniej płyty mija już prawie 5 lat i myślę, że fani stęsknili się za nowymi nagraniami. Trzy single już się pojawiły z tego wydawnictwa, między innymi piosenka, której za chwilę posłuchamy, Feel the Love Go. Mamy dla Państwa te płyty, to tak jak zwykle, proszę pisać 71335. I proszę nie zapomnieć o adresie pocztowym, bo pocztą wysyłamy tę płytę. Franz Ferdinand, płyta tygodnia. Hey, what's that thing that you're doing? Hey, what's that thing that you do? No, you're not that thing that you're doing. For the things that you do are not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? Sing our friend. And we send love. And more. See, see the things that you're doing. See, oh, see the things that you do. That you do and not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? Sing, I'm a friend. And we stand love. Sing, I'm an enemy. And we stand love. Nasza płyta tygodnia, Franz Ferdinand, Always Ascending. Dziś dla pani Karoliny z Wrocławia i pana Andrzeja z Wodzisława Śląskiego. Każda okazja jest dobra, żeby przypomnieć państwu o głosowaniu na listę. To przypominam, polskieradio.pl/trójka. Przewodnik fantastyczny. Sigridur Hagalin Bjornsdottir to islandzka dziennikarka radiowa. W powieści Wyspa opisała niedaleką przyszłość swojego kraju. Zdecydowała się postawić Islandczyków w bardzo trudnej sytuacji i zobaczyć, jak sobie poradzą. Myślę, że dla człowieka mieszkającego na wyspie strach przed izolacją jest czymś zasadniczym. It's very basic to every Icelander. Na dalekim fiordzie, gdzieś w zachodniej Islandii, w domu o nazwie Gut, mieszka człowiek. Lone man is trying to Żyje w samotności, ukrywa się przed resztą świata. Ma tylko psa i owce. Stara się przeżyć w dziczy. Jest jak wyrzutek. Kiedyś był kimś innym. We live in an island in the middle of the ocean. Basically, we are very much stuck in the middle of the ocean. Islandczycy mieszkają na wyspie na środku oceanu. Można powiedzieć, że na niej utknęliśmy. Jesteśmy uzależnieni od komunikacji ze światem zewnętrznym. Byłam zaskoczona tym, jak niewiele nici komunikacyjnych nas z nim łączy. To kilka kabli. Nagle połączenie zostaje przerwane. Nie wiadomo, co się stało. Wyspa, która wiele rzeczy importuje i zarabia głównie na turystyce, wkrótce będzie musiała stawić czoła problemowi głodu. Jedną z bohaterek jest Elin, pani minister spraw wewnętrznych. W momencie zerwania łączności większość rządu znalazła się poza granicami kraju, więc ogłoszono ją premierem. Staje się liderem i symbolem zjednoczenia. Wskazuje kierunek, w którym państwo powinno podążyć, aby przetrwać. Ale nie tylko rząd będzie musiał odpowiedzieć sobie na szereg pytań. Hjalti o rolę dziennikarza w czasach kryzysu. Czy lepiej nieść nadzieję, czy zadawać trudne pytania? Mari, co zrobić z nastoletnią córką, która znalazła miejsce w anarchistycznej grupie zbuntowanych nastolatków? Czy pomóc turystom, którzy utknęli na wyspie? Ile można zapłacić za pożywienie i schronienie? I czym? Zaintrygowała mnie idea samowystarczalności. Nie tylko to, ile jedzenia czy energii trzeba wyprodukować, żeby utrzymać daną społeczność, ale też wpływ, jaki ma na jej przekonania. Chciałam podjąć dyskusję na temat tej granicy, która rozdziela nas i ich. Opowiedzieć o momencie, w którym decydujemy, kto jest naszym bratem i siostrą. Z kim będziemy się trzymać, a od kogo się odetniemy. Powiemy mu: nie jesteś częścią mojego klanu, nie będę cię bronić. Nie wszyscy chcą taką granicę postawić. Czy jest to możliwe w takim świecie? Czy jest w nim dla takich osób miejsce? Czy odpowiedzią na izolację jest izolacja? Wyspa. Nowa książka Sigridur Hagalin Bjornsdottir. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę napisać wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Yeah. Piosenka YouTube dobra o każdej porze dnia i nocy, a teraz Muniek Staszczyk zaśpiewa o tym, jak jest. To Muniek śpiewał, jest super, więc o co ci chodzi, ty love. A teraz mam dla Państwa zaproszenia, mówiłem o tym tuż po dziewiątej, zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tym razem na koncert Marka Napiórkowskiego i to będzie już jutro, promocja płyty Warszawa, Nowy Jork. Ostatnie wejściówki mamy dla Państwa dzisiaj, 2, 2, 7, 3. Proszę dzwonić, Agnieszka czeka. Marek Napiórkowski, jutro rejestracja tego koncertu, dzień przed walentynkami. 2, 2, 7.

Inna Liverpool zaśpiewała Susan Vega. Zapraszamy do reklamy. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi, na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład kup na przecenie smartfon Samsung Galaxy A3 2017 z aparatem 13 megapikseli do wspólnych romantycznych zdjęć, a do tego w rewelacyjnej ofercie dla par drugi dostaniesz za pół ceny. Co to za sklep, że nie ma drobnych? To jest kpina! Przepraszam, tak się zdenerwowałam. Nie ma się czym przejmować. Proszę kupić w aptece Pozitivum. Pozitivum? Tabletki uspokajające. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. O, znów się widzimy. Dziękuję za radę. Pozitivum naprawdę mnie uspokoiło. A, pani Małgosiu, jestem pani wielką fanką. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Fajny film. Kinga Dębska ma za sobą bardzo intensywny okres pracy twórczej na planie filmowym. W kinach oglądamy właśnie jej Plan B, a na premierę czeka już nakręcony kolejny film tej autorki. I o nim właśnie z Kingą Dębską rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Niedawno zaproponowałaś nam Plan B, ale ja wiem, że ty już skończyłaś zdjęcia do kolejnego filmu. Premiera chyba za rok o tej samej porze mniej więcej. No tak, myślę, że na festiwalu w Gdyni pokażemy po raz pierwszy mój kolejny film Zabawa, Zabawa. To będzie moja autorska propozycja tym razem. Scenariusz napisałam razem z Miką Dunin. No i będzie to film o kobiecym piciu. Czyli zupełnie inna historia. Moje córki krowy, potem Plan B. To są jednak komediodramaty. Może Plan B ma tych akcentów komediowych nieco więcej, a tutaj historia bardziej serio? Tak, to będzie taka historia. Ja to dosyć długo pisałam, to dlatego się w międzyczasie przytrafił Plan B, bo musiałam dobrze poznać temat, wydaje mi się, na nasze czasy, na ten czas i na to miejsce, bo alkoholizmie kobiet w taki szeroki sposób, humanistyczny, mało się mówi. Bardzo jesteśmy łatwi w ferowaniu wyroków. Alkoholizm męski jest już taką rzeczą akceptowalną, natomiast kobiecy wciąż to jest jakaś sprawa bardzo wstydliwa w naszej polskiej kulturze i ja tak trochę bym chciała odczarować ten temat. Mam wspaniałe trzy aktorki w głównych rolach. To też będzie film parowątkowy. I kobiecy. I kobiecy. Agata Kulesza, Dorota Kolak i Maria Dębska w głównych rolach. Czy można traktować twój film jako rodzaj uzupełnienia, może rewersu do Podmocnym aniołem Wojtka Smarzowskiego, bo temat by nasuwał takie skojarzenia? No można powiedzieć, że to jest jakaś kobieca odpowiedź na tamten film, ale myślę, że on jest bardziej intymny, że on jest bardziej taki dojmujący, dotkliwy emocjonalnie. Tamten film był jednak takim pokazem upadku chyba bardziej, przynajmniej dla mnie. A tutaj są historie, bo te panie są w różnych fazach tego nałogu i różnie się kończą te historie. Jak to u mnie, no ja bym chciała, żeby to ku czemuś zmierzało. Ku stanięciu na ziemi i zdania sobie sprawy, że mogę być niedoskonała i to nie koniec świata pójść na terapię. To jest bardzo delikatny temat. Ten film, jesteśmy w momencie skończenia montażu. Teraz będziemy robić postprodukcję dźwiękową, muzykę i tak dalej. Znowu Michał Nowiński, ten sam kompozytor, co w Planie B. No oczywiście w filmie gra też Marcin Dorociński. Jakże, żeby mogło być inaczej. A Marian Dziędziel? Nie. Będzie niezadowolony. Wiem, wiem. Ale no po prostu nie miałam dla niego roli na jego miarę. Natomiast Marcin jest mężem Agaty Kuleszy. To też już mają przećwiczone. Po raz pierwszy się przy tym filmie spotkałam z aktorem, który jest absolutnie nieprawdopodobny. Jest to Mirosław Baka. Naprawdę to było dla mnie ogromne odkrycie. Jako widz go znałam z fantastycznych filmów, ale nie spotkałam się z nim w pracy. Miło, że wróci. Muszę o to zapytać. Wiemy przecież doskonale, że autorzy pisząc scenariusze, a tak też było w tym wypadku, autorzy filmów czerpią często z własnych doświadczeń, więc ktoś może pomyśleć, że odnosisz się tutaj do doświadczeń z własnego życia. Jak to było? Temat alkoholu nie jest mi obcy. Przez alkohol straciłam parę bliskich osób. To jest temat mojej rodziny, naszych rodzin, myślę. Przepraszam za liczbę mnogą, ale to nie jest film, który jest tylko ze mnie. Współpracowałam przy pisaniu scenariusza z Miką Dunin. To jest pseudonim. dziewczyny, która wszystko wie o piciu, która wyszła z tego problemu, trzeba powiedzieć, że dalej jest alkoholiczką i która prowadzi najpopularniejsze w Polsce blogi, jest pisarką, na ten temat pisze i wprowadziła mnie w świat tych fantastycznych kobiet, które mają tą małą skazę, ten gen X. Zabawa, zabawa, dość przewrotny tytuł i premiera festiwalowa być może w Gdyni w tym roku, a to oficjalna kinowa pewnie już na początku 2019 roku. Tak myślę, no chociaż to jeszcze różnie może być. Ja to oczywiście bym chciała, żeby jak najszybciej. Ale na razie możesz przecież ciągle jeszcze zapraszać do kina na swój plan B. Na razie zapraszam na plan B, z którego jestem zadowolona. To jest taki odpoczynek pomiędzy moimi autorskimi filmami, który jest bardzo mój i bardzo dużo jest ze mnie w tym filmie. To jest taka opowiastka o uczuciach, słodko-gorzka. Myślę, że chyba komediodramat to jest najlepsze określenie, bo tak ludzie szukają, jak nazwać ten film. Czy to jest film obyczajowy? Bo przecież nie jest to typowa komedia romantyczna. Ale jest o miłości i dostaję bardzo dobre zwrotne informacje. Zapraszam Państwa serdecznie na ten film. Z Kingą Dębską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo. Za 9 minut godzina 11. To jeszcze jedna kartka z kalendarza, bo dziś są urodziny Michaela McDonalda. Do piosenki urodzinowej zaprosił Patti LaBelle. Jak to wszystko brzmi, proszę posłuchać. On My Own. Once again.